Μην γκρινιάζετε όλη την ημέρα, λες και όλα σας στένε επιτέλους. Σταματήστε το αυτό το πράγμα. Μην γκρινιάζετε όλη την ημέρα, λες και όλα σας στένε επιτέλους. Σταματήστε το αυτό το πράγμα. Ναι, πηγαίνουμε καλύτερα από άλλες χώρες. Αυτή είναι η απάντηση. Ορίστε. Να το κρατήσουμε αυτό ως κάτι πάρα πολύ θετικό. Πάμε καλύτερα από άλλες χώρες. Και έχετε μια μανία εσείς οι Έλληνες να γκρινιάζετε συνεχώς κάτι που εκνευρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί πασχίζει για να είμαστε στις καλύτερες χώρες και θα ακούσουμε στην πορεία ότι είμαστε μάλλον οι καλύτεροι του κόσμου. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης και κανένας άλλος. Ούτε στον κόσμο, ούτε στην Ελλάδα. Σημασία όμως έχει ότι δεν πρέπει να γκρινιάζετε. Γιατί γίνονται πολλά και θα γίνουν ακόμη περισσότερα. Σύμφωνα και με κάτι νομοσχέδια που φέρνει μέσα στο lockdown η κυβέρνηση για τα εργασιακά, πια εργασιακά, για αυτά που λέγαμε κάποτε εργασιακά και δικαιώματα, αλλά δεν πρέπει να γκρινιάζετε, να κρατήσουμε αυτό το θετικό, την παρότρινση λίγο με σκληρό ύφος και άγριο, γιατί θα μας δείρει κιόλας επειδή γκρινιάζουμε για τα αυτονόητα, σε λίγο δεν θα θέλουν ούτε καν να αναπνέουμε, θα το πούνε κι αυτό γιατί έχουν πει τόσα, σε μόλις ένα χρόνο και κάτι μήνες στην κυβέρνηση όλα αυτά. Δεν πρέπει λοιπόν να γκρινιάζουμε σύμφωνα με τον Άδωνη. Έχει ένα δίκιο βέβαια, γιατί είμαστε χώρα που σε λίγους μήνες, σε δύο μήνες από σήμερα θα γιορτάσουμε, θα ξεκινήσουν οι γιορτασμοί για τα 200 χρόνια και ακούμε την πρόεδρο πώς το έχει φανταστεί. Άλλες γιορτές τώρα. 20-21. Κεντρική τελετή θα γίνει εδώ στην Αθήνα. Θα έχουμε μια κεντρική εκδήλωση, ας πούμε, στην Αθήνα. Όχι. Εμείς θέλαμε να ξεκινήσουμε από τη Ζιμπάμπουε. Ήταν στη Ζιμπάμπουε! Εμείς θέλαμε να ξεκινήσουμε από τη Ζιμπάμπουε. Εδώ έχει ένα λάθος η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 21, η Γιάννα Αγγελοπούλου. Το σωστό είναι καταλήγουμε στη Ζιμπάμπουε. Ξεκινήσαμε από το Μοριά τότε. Ας βάλουμε ως όριο το Μοριά, γιατί γίνανε και άλλα στις παραδουνάβεις, δεν τα θεωρούμε όλα αυτά. Ξεκινήσαμε από το Μοριά, από την Αγία Λαύρα και καταλήγουμε στη Ζιμπάμπουε. Η Ζιμπάμπουα, που λέει ένας κύριος αγανακτισμένος, ένα παλιό ηχητικό. Κάτι είχε γίνει πάλι και είχε βγει ένας στις κάμερες, τον έπνιγε το δίκιο και ήθελε να κάνει σύγκριση ότι η Ελλάδα είναι σαν τη Ζιμπάμπουα. Και είχε κάνει τη σύγκριση τη δεδομένη στιγμή. Έχουν περάσει χρόνια από τότε, αλλά νομίζω η σύγκριση παραμένει κανονικά. Έρχεται ένα νομοσχέδιο, ήρθε, κατατέθηκε. Ο Βρούτσης το φέρνει, ο Υπουργός Εργασίας εισαγωγικά, ο οποίος είναι υπέρ των εργαζομένων, το έχει δηλώσει σαν ύποπτο χρόνο. Τι θα προβλέπει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο που αφορά και εκατομμύρια εργαζομένων σε αυτόν τον τόπο? Καταργείται το 8ωρο. Πολύ απλά. Θυμόσαστε όλοι τι ακριβώς έχει γίνει με το 8ωρο πριν 134 χρόνια, το 1886, στο Σικάγο, το γιορτάζουμε τις Πρωτομαγιές. Ήταν μια κατάκτηση της ανθρωπότητας. 8 ώρες ύπνος, 8 ώρες δουλειάς και 8 ώρες ελεύθερος χρόνος, ώστε να ολοκληρώνεται ο άνθρωπος, να μην αλωτριώνεται από τη δουλειά. Παλιά όλα αυτά, παροχημένα, παλαιολιθικά, μεσαιωνικά μπορεί να πει κάποιος. Τα μεσαιωνικά όμως έρχονται με αυτό το νομοσχέδιο. Καταργείται το 8ωρο, θα είναι 10 ώρες. Και θα πληρώνεστε για τις δύο παραπάνω ώρες με ρεπό, εντός εξαμήνου, με τη συμφωνία του εργοδότη βέβαια, και ξέρετε εκεί ότι θα συμφωνήσει και ο εργοδότης, θα δουλέψετε δηλαδή δύο ώρες παραπάνω σήμερα, άλλες δύο αύριο και δύο μεθαύριο, μόλις συμπληρωθούν 8 ώρες, αυτό θα το πάρετε σε ένα ρεπό, μέσα στο εξάμηνο. Και θα θυμόσαστε κι εσείς πότε ήταν αυτό, θα θυμάται και ο εργοδότης, γιατί αν δεν υπακούσει ο εργοδότης, υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί σε αυτόν τον τόπο που θα πάνε και θα τραβήξουν το αυτί του εργοδότη και θα του πούνε χρωστάς, όχι λεφτά, ώρες για να κάτσει ο εργαζόμενος. Εκτός των άλλων, το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει ότι δεν θα γίνονται με εύκολο τρόπο οι απεργίες. Είναι συνέχεια ένας προηγούμενο νομοσχεδίου που είχε φέρει η Αχτσιόγλου επί ΣΥΡΙΖΑ, αριστερή. Είχαν φέρει και αυτοί ένα περιορισμό στο δικαίωμα της απεργίας, γιατί όπως λένε όλοι, οι απεργίες, οι κινητοποιήσεις είναι παροχημένα. Όλα αυτά είναι ξεπερασμένα. Όμως κάθε κυβέρνηση θα φέρει ένα νόμο και θα συμπληρώσει την προηγούμενη για να καταργήσει ό,τι έχει απομείνει από αυτό το δικαίωμα. Το παροχημένο, όπως το λένε κατά τα άλλα, και γενικώς τους συνδικαλισμούς και όλα αυτά τα κινηματικά τα θεωρούν εντελώς παροχημένα, όμως η έννοια τους είναι εκεί. Και κάθε κυβέρνηση, ετούτη μέσα στο lockdown που θα αρχίσει στις επόμενες μέρες, φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Προβλέπει και το εξής. Απαγορεύει το νομοσχέδιο αυτό στους χώρους δουλειάς, όταν γίνεται μια κινητοποίηση, τις καταλήψεις των χώρων. Ή στην είσοδο, αν υπάρχουν εργαζόμενοι που μπαίνουν οι απεργοσπάστες ή βάλουν ένα πανό να πούνε τα αιτήματά τους. Όλο αυτό θεωρείται άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας. Και αν λάμβουν χώρα αυτά, η απεργία καθίσταται παράνομη. Δηλαδή θα βάλουν σε ένα εργοστάσιο ή σε μια επιχείρηση οπουδήποτε ένα πανό οι εργαζόμενοι να πούνε τα αιτήματά τους. Αυτό είναι ψυχολογική πίεση. Και άρα παράνομη. Δεν ήθελε και πολύ το δικαστήριο. Το 99% των απεργιών που πάνε εκεί παράνομες στη Σκρίνη. Όλα αυτά λοιπόν τα φέρνει ο Βρούτσης, πέσαμε από τα σύννεφα και η κυβέρνηση των Αρίστων μέσα στο lockdown. Τα φέρνει ο Βρούτσης, πέσαμε από τα σύννεφα γιατί δεν είχε δώσει τέτοια δικαιώματα. Είναι αγωνία και άγχος και για το Υπουργείο Εργασίας και πρώτη προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση θέση εργασίας και εργαζόμενος. Στον πυρήνα των πολιτικών μας. Είναι εργαζόμενοι, θέσεις εργασίας. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Να μην έχει αγωνία ο κόσμος. Η κυβέρνηση είναι εδώ. Το Υπουργείο Εργασίας είναι εδώ. Για να μην μείνει κανένας απροστάτευτος. Καταπληκτικό. Στον πυρήνα των πολιτικών μας είναι εργαζόμενοι. Όλη την ημέρα λες και όλα σας στένε επιτέλους. Σταματήστε το αυτό πράγμα. Μην γκρινιάζετε, το λέει ο Άδωνης, το είπε και ο Βρούτσης. Προτεραιότητα είναι οι εργαζόμενοι, πάνω απ' όλα οι εργαζόμενοι, πάνω απ' όλα τα δικαιώματα για την εργασία. Τα ακούσαμε πριν, να τα ακούσουμε και τώρα για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να φέρνει νομοσχέδιο, όπως λένε συνδικαλιστικοί φορείς, όπως λένε κόμματα πια, έχουν αρχίσει βγάζουν ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος, αυτή η κυβέρνηση που έχει τόσο ψηλά τους εργαζόμενους, να φέρνει τέτοιο νομοσχέδιο. Ούτε κυβερνητική συμμαχία υπάρχει με τις μεγάλες επιχειρήσεις ενάντια στους εργαζόμενους. Μπράβο! Ούτε το Υπουργείο και η κυβέρνηση στηρίζουν αντεργατικές συμπεριφορές. Μπράβο! Αλλά ούτε και επικρατεί μια χαοτική και ανεξέλεκτη κατάσταση παντού. Μπράβο! Και αυτό γιατί υπάρχουν νόμοι. Και αυτό γιατί υπάρχουν νόμοι. Και αυτό γιατί υπάρχουν νόμοι. Εδώ κυβερνάμε ένα κράτος, δεν επέξε γέλας. Στην πράξη λοιπόν σας λέω ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας είναι θεματοφύλακας του εργατικού δικαίου και των εργασιακών δικαιωμάτων. Μπράβο! Περιφρουρούν τα εργασιακά δικαιώματα, γεγονός που αποτελεί μάλιστα και την κορυφαία προτεραιότητά μας. Καταπληκτικό. Το λέμε συνεχώς και το επαναλαμβάνουμε. Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής μας είναι η νομιμότητα στην αγορά εργασίας. Και αν λέω ψέματα, τούτη την ώρα να πέσει φωτιά και να με κάψει. Έπεσε η φωτιά. Και δεν τον έκαψε. Αυτά λοιπόν ο κύριος Βρούτσης θα έχει πει σε ανύποπτο χρόνο, υποστηρίζει τους εργαζόμενους, πάντα η νομιμότητα, ό,τι παπάντζα υπάρχει, ό,τι σάλτσα υπάρχει, ό,τι ψέμα υπάρχει γύρω από αυτά τα θέματα, το έχει πει και φέρνει τώρα λοιπόν νομοσχέδιο με το οποίο θα δουλεύετε, θα δουλεύουμε. Η δική μας δουλειά, τουλάχιστον σε εμάς εδώ, δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, αλλά όμως προβλέπεται και τις περισσότερες δουλειές, 2 ώρες υπερορία, το 8ωρο θα γίνει 10ωρο και θα πληρώνεστε, είναι η αλήθεια. Εντός εξαμήνου ένα ρεπό ή τα ρεπό που πρέπει να συμπληρωθούν. Τόσο ωραία γίνεται λάστιχο ένα από τα βασικότερα δικαιώματα στην κοινωνία της ελευθερίας, όπως όλοι γνωρίζουμε, για την οποία λένε πολλοί ότι είναι το καλύτερο σύστημα, γιατί όλα τα άλλα ήταν ανελεύθερα. Και τούτο εδώ είναι ελεύθερο να πληρώνεις παραπάνω και να παίρνεις ρεπό κάποτε μες στο εξάμηνο, αν το πάρεις και με τις συνθήκες που θα το πάρεις και με την απειλή που υπάρχει. Και δεν συζητάμε για τους μισθούς, πότε δίνονται, αν δίνονται και πώς ακριβώς δίνονται. Για να μην πούμε μετά πού πάνε αυτοί οι μισθοί, ένα τεράστιο θέμα. Αλλά θα πούνε κάποιοι, τους βλέπω κάποιοι ακροατές και γράφουν εδώ, να μην διχαζόμαστε, να είμαστε όλοι μαζί σε όλα αυτά. Σωστό, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Έχω ξεκαθαρίσει ότι ο παλιός διαχωρισμός μεταξύ των κακών εργοδοτών και των καλών εργαζομένων είναι ένας διαχωρισμός που, κατά την άποψή μου, είναι αρκετά ξεπερασμένος. Μπράβο! Είναι ξεπερασμένα όλα αυτά. Όντως έχει δίκιο. Είναι καλός ο εργοδότης που θα σε βάλει να δουλεύεις 2 ώρες παραπάνω χωρίς να πληρώνεσαι. Και κακός ο εργαζόμενος που θα γκρινιάζει συνεχώς και θα θέλει δικαιώματα και θα θέλει αυτές τις 2 ώρες πρώτον να μην τις δουλέψει γιατί ίσως να έχει κάτι άλλο. Έστω να ξεκουραστεί. Δεύτερον, αφού τους δουλέψει, θα δικαιούται και θα σκεφτεί ότι πρέπει να αμυφθεί γι' αυτό. Γιατί μέχρι τώρα η ιστορία της ανθρωπότητας αυτό έδειχνε. Τώρα θα αμυφθεί σε ρεπό, σε καθισιό δηλαδή. Έχει δίκιο εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, εργοδότες, εργαζόμενοι, γιατί είναι ίδια και τα συμφέροντα. Όποιος δεν είναι με όλα αυτά, όποιος δεν είναι με όλα αυτά και τα αμφισβητεί, τι ακριβώς είναι. Όποιος λοιπόν αγαπάει αυθεντικά την πατρίδα, δεν κάνει εξυπνάδες, συμμετέχει τηρώντας τα μέτρα σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Διότι από την εξέλιξη αυτής της εθνικής προσπάθειας θα εξαρτηθεί η ισχύς ή όχι της Ελλάδος μας τα επόμενα χρόνια. Όποιος αυτό δεν το καταλαβαίνει, δεν συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια. Και με τους όρους της νης εθνικής επαιτίου, όποιοι δεν συμμετέχουν στην εθνική προσπάθεια είναι προδότες. Διότι δεν συμμετέχουν εκεί που συμμετέχουν όλοι οι άλλοι, για να επιτύχουν τη σωτηρία της πατρίδος. Προδότες είστε. Αυτό είστε. Όσοι δεν δεχτείτε το δεκάωρο. Και εγώ θα έλεγα να το αλλάξουν και λίγο. Το να γίνει 11ωρο και χωρίς αμοιβή, ούτε καν και με ρεπό. Όσοι δεν δεχτείτε λοιπόν αυτά τα μέτρα, τα πολύ ωραία, πολύ μοντέρνα, στο πλαίσιο πάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είστε προδότες. Κατά της ισχύως της Ελλάδας. Πώς θα αποκτήσει ισχύ η Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπε ο Υπουργός Αναπτύξεως. Με αυτόν τον τρόπο. Εσείς θα πεινάτε, θα έχετε όμως ρεπό, αν τα παίρνετε, και κάποιοι άλλοι θα έχουν την ισχύ της δουλειάς που έχετε προσφέρει. Πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά. Κάπως έτσι, αυτά τα έλεγε στη Βουλή χτες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είπε μόνο αυτά. Θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα, μια σειραφή αυτών που είπε. Θα νιώσετε εθνικά υπερήφανοι, γιατί σε 3, 4, 5 τομείς, η Ελλάδα είναι πρώτη παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έβγαλε επίσημο δελτίο τύπου από το διευθυντή του, τον κύριο Hans Kluge, που είπε ότι συγχαίρουμε την Ελλάδα, διότι είναι η χώρα υπόδειγμα στο πώς αντιμετώπισε την πανδημία. Δεν μπορεί να μην έχετε δει την TUI που έχει βγει και έχει πει ότι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που παραμένει ασφαλής για να πηγαίνουμε τουρίστες είναι η Ελλάδα. Δεν είδατε την ανακοίνωση της Eurostat μόλις προχθές? Η Ελλάδα ήταν η χώρα που είχε τη μικρότερη απώλεια θέσεων εργασίας λόγω COVID σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτω από την Ελλάδα, ξέρετε ποιες χώρες είναι στο διεθνή πίνακα? Αν θέλετε να σας στείλω, τον έχω βρει στο Google πριν από λίγο. Κάτω από την Ελλάδα, στις θετικές, είναι η Σουηδία, είναι η Νέα Ζηλανδία, είναι η Σκωτία, είναι η Ουαλία. Γνωρίζετε καλύτερα από όλους ότι η Ελλάδα εφήρμοσε το πιο προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στα αεροδρόμια, δειγματοληψίας για τα τεστ, που πλέον μας το έχουν ζητήσει μισές χώρες του πλανήτη και το οποίο κρίθηκε στην πράξη από τα πιο επιτυχημένα του κόσμου. Κάποιες μικρές επιτυχίες, 5, τις μάζεψε, μερικές και από το Google, τις μάζεψε το τελευταίο πενταήμερο. Η TUI διαλέγει εμάς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός μας έχει πρότυπο. Αυτό το σύστημα που βάλαμε στα αεροδρόμια το έχουν ζητήσει μισές χώρες του πλανήτη και είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να μην έχουμε την τεχνολογία εμείς, το πήραμε από κάποια άλλη χώρα, αλλά αυτή η χώρα δεν το δούλεψε σωστά. Αλλά εμείς το δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Και στις εντατικές ειδικά έχουμε ξεπεράσει τη Σουηδία, τη Νέα Ζηλανδία και χώρες όπως, το είπε ο ίδιος, Ουαλία και Σκωτία. Δεν είναι χώρες, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είμαστε πρώτες και πάνω από αυτές. Οπότε να κρατήσουμε τα θετικά ότι ζείτε όλοι μας στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Οπότε χαλάλι να έρθει και το δεκάωρο, αφού είμαστε τόσο καλή χώρα, γιατί να μην έρθει και αυτό. Έτσι λοιπόν, όπως εξελίσσεται όλο αυτό, γίνεται η Ελλάδα αυτό που λέει η πρόεδρος του 2021. Λέγανε μια εποχή, μου έλεγε προχθές ο πρόεδρος ο Τασούλας, η Ελλάδα των 2 υπήρων των 5 θαλασσών. Του λέω, άλλαξε την μαθηματική πράξη, η Ελλάδα των 5 υπήρων. (1821-2021) 200 χρόνια μαλακίας. Ζήτω το έθνος. Είναι το μόνο που είμαστε πάνω από όλες τις χώρες. Και ας λέει ο Άδωνης, δεν το συμπεριέλαβε στα δικά του επιτεύγματα. Το βάζουμε όμως εμείς εδώ για να το έχουμε στο νου. Νομίζω σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς. Και εντός χώρας και εκτός χώρας. Και στην Ουαλία και στη Σκωτία, που επίσης είναι χώρες. Ο Κώστας ο Καραμαλής, ο τρίτος, τέταρτος, τι είναι αυτός που είναι υπουργός μεταφορών, τρίτος μάλλον σε αυτούς που έχουν διοικήσει κομμάτια της χώρας ή ολόκληρη τη χώρα ή και τα κομμάτια της χώρας. Κώστας Καραμαλής βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky, είναι υπουργός μεταφορών σε αυτή την πάρα πολύ καλή εποχή που λειτουργούν όλα άψογα στα μέσα μεταφοράς και δεν διασπείρεται ο ιός από τα μέσα μεταφοράς, όπως ο κύριος Πέτσας μας είπε χθες, βασιζόμενος σε μια έρευνα που έκανε ο ίδιος, και δεν τρέχει τίποτα με τα μέσα μεταφοράς να τα χρησιμοποιείτε άνετα. Όπως θα ακούσετε σήμερα το πρωί, ο Κώστας Καραμαλής έδωσε και κάποια στοιχεία για το πόσο καλά, τέλεια είναι τα πράγματα στα λεωφορεία. Επειδή υπάρχει μια παρανόηση για το κατά πόσο στα μέσα μαζικής μεταφοράς υπάρχει διασφορά του ιού. Εγώ θα σας πω, θα σας μιλήσω με στοιχεία. Συνωστισμός αν καλό υπάρχει πρώτα, διασφορά δεν το ξέρουμε. Εκτιμάτε ότι υπάρχει. Συνωστισμός υπάρχει. Όχι, γιατί, όχι, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της τηλεοπτικής, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο στο 5% των λεωφορείων πληρότητες άνω του 65%. Επειδή υπάρχει μια παρανόηση για το κατά πόσο στα μέσα μαζικής μεταφοράς υπάρχει διασφορά του ιού. Πρόκειται καταρχάς για παρανόηση, το ξέρουμε όλοι. Βλέπεις ένα λεωφορείο που χωράνε 50, έχει 100 μέσα, στο δε σταθμό του μετρό και στους σταθμούς και στους σειρμούς, γίνεται της σαρδέλας. Όλο αυτό είναι παρανόηση. Μπορεί εσείς να φοβόσαστε με τον ιό, να σας λένε μην ακουμπάτε, μην βγαίνετε το βράδυ, μην μετακινήσετε, μην τρώτε, μην κάνετε και θα έρθουν και άλλα μέτρα. Στα μέσα μεταφοράς είναι παρανόηση. Και όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, βασιζόμενος και στα στοιχεία, το 5% των λεωφορείων και των σειρμών έχουν το πρόβλημα. Να είναι δηλαδή λίγο γεμάτα. Το άλλο 95% είναι η χαρά του Θεού. Ένας επιβάτης εδώ, ένας επιβάτης πιο εκεί. Όλα άδεια, αλλά τυχαίνει οι κάμερες και όλοι εσείς που χρησιμοποιείτε να θέλετε να πάρετε αυτό το 5%. Μην γκρινιάζετε, όπως λέει και ο Άδωνης. Του κάνει και η Μαρία Αναστασοπούλου, αυτόν είχε και απέναντι, την κομβική ερώτηση του μικρού Κώστα Καραμαλή. Θέλω να σας το ρωτήσω πολύ απλά, κύριε Υπουργέ. Εσείς τώρα, είναι η χώρα λίγο πριν το lockdown για μία ακόμη φορά, θα επιβαζόσταν με άνεση μέσα σε ένα λεωφορείο για να πάτε στο Υπουργείο? Βεβαίως, θα επιβαζόμουν και σε λεωφορείο, θα επιβαζόμουν και σε σειρμό του μετρό, πράγμα το οποίο κάνω πολύ συχνά για να διαπιστώνω αν έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Καραμάτα με το πρώτο λεωφορείο, φεύγω για τη δουλειά, δυο φιλιά και θεσματίο. Αντίο, ωραία γλαρέτζα. Καραμάτα με το πρώτο λεωφορείο, φεύγω για τη δουλειά, δυο φιλιά και θεσματίο. Βεβαίως, θα επιβαζόμουν και σε λεωφορείο, θα επιβαζόμουν και σε σειρμό του μετρό, πράγμα το οποίο κάνω πολύ συχνά για να διαπιστώνω αν έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Μπράβο! Με τι ευκολία λέει το ψέμα. Και με τι ευκολία δεν είναι ακριβώς ψέμα. Είναι παπάντζα χοντρή όλο αυτό. Ότι μπαίνει και στα λεωφορεία για να βλέπει τι γίνεται και στα μετρό. Είναι, αξίζει πραγματικά και σε αυτόν να γίνει πρωθυπουργός. Αξίζει να τον δοκιμάσουμε. Γιατί έχει αυτή την ωραία ευκολία σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα υγείας και θανάτου των Ελλήνων πολιτών, των Αθηναίων εδώ και των άλλων πόλεων. Με πόση ευκολία αντιμετωπίζει τα πράγματα. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς έγινε σε ένα λεωφορείο πρωί-πρωί χαράματα που είχε μπει με το κασκέτο για να πάει στη δουλειά του ο Κώστας Καραμαλής. Πάτε τα επανάτομα που θα με βγάλει. Ω, καλά. Κάτι πει την κυρία μου κάτι. Αυτό καλό ρε ηλίθιε. Δεν θα μπεις. Ωρα, θα πω. Να το ρε, κρύβε. Ναι, αλήθεια. Δεν κλείνει η πόρτα κυρία μου, κατεβείτε σας παρακαλώ. Με σένα κλείνει και με μένα δεν κλείνει, ορίστε να το κλείνει. Με κλείνει επειδή είμαι σπρώχνης, αλλά μετά δεν κλείνει γιατί όντως δεν κλείνει η πόρτα. Διάφτε κουστάδα ρουίσκι, φλασκο ρουίσκι, φλασκο ρουίσκι, φλασκο. Διάφτε κουστάδα ρουίσκι, φλασκο κουπάρε ρου. Αυτό για άλλο ρε ηλίθιε. Δεν θα μπεις, δεν θα μπεις. Ωραία, θα μπω. Λίγο ρε, άμα κάνεις έκλεισε. Πού να πάω μωρέ, πού να πάω. Να το. Θα μου σπάσετε τη μέση μου, δεν. Η άλλη λέει για τη μέση της. Ανοιγοκλίνει η πόρτα του λεωφορείου. Είναι τρεις εκεί, δύο κυρίες που με τη μία κλείνει, με την άλλη δεν κλείνει η πόρτα. Στριμώχνονται ποιος θα μπει. Ποια από τις δύο είναι και ένας άλλος εκεί, ο οποίος βρίζει την πόρτα γιατί ανοιγοκλίνει συνεχώς η πόρτα. Είναι παλιό όλο αυτό. Θα μπορούσε να γίνεται και τώρα. Αυτό όμως που έγινε χτες, αυτό που έγινε χτες, είναι το εξής. Ένας οδηγός λεωφορείου έτρωχε μέσα στο λεωφορείο τυρόπιτα. Λογικό άνθρωπος, σαν διάλειμμα, αν έχει και μποτιλιάρισμα, τρεις μπουκιές είναι η τυρόπιτα, είναι και κάτι μικρές. Τις τρως αμέσως, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Εκεί λοιπόν το βλέπει ο τροχονόμος, το όργανο της τάξης, κατεβάζει κάτω τον οδηγό και του κόβει πρόστιμο. Μην μου το σκλείσει τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Φοράω συνέχεια μάσκα. Μόλις έφαγα μια τυρόπιτα, έτσι. Δεν μπορώ να τρώω και να τη βάζω και έτσι. Έφαγα μια τυρόπιτα ο άνθρωπος. Μια τυρόπιτα έφαγα. Έτυχε τώρα να τη φάω. Και μου δίνει κλείσει τώρα εκεί πέρα ο αστυνομικός. Ρε, τι ρομπότ είστε να πούμε. Και τι κάνει λοιπόν ο οδηγός που συνέβη όλο αυτό, τον κατέβασε κάτω, διαμαρτυρήθηκε, ακούσατε πώς. Σταματάει το λεωφορείο και κατεβάζει όλο τον κόσμο κάτω. Όλοι κάτω. Έχει το δικαίωμα να μας κατεβάσει κάτω. 150 ευρώ. Κάτσε. Μου βγαίνει η Παναγία κάθε μέρα. 150 ευρώ. Υποστήριξτε. Να με υποστηρίξετε. Τι να σε υποστηρίξουμε. Εμείς γιατί φοράμε τη μάσκα. Όταν πήγα, ο οδηγός συγχωρούσε. Δεν είναι αδικία, ρε παιδιά, αυτό. Είναι αδικία. Στα εστιατόρια. Γιατί δεν φοράνε μάσκα. Είμαι 8 ώρες γύρω-γύρω όλοι. Έτσι. Δεν έχω χρόνο να κάτσω να φάω. Στη φωνή πάντως του οδηγού φαίνεται το δίκιο. Με ωραίο τρόπο το εκφράζει. Και σιγά τώρα γίνονται τόσα. Αν ο τροχονόμος ή ο αστυνομικός έπρεπε να αρχίσει να συλλαμβάνει ανθρώπους που δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει ή παρανομούν σε σχέση με τη δημόσια υγεία, είναι από την κυβέρνηση, από τους υπουργούς, τους διευθυντές των οργανισμών που όχι μόνο κάνουν αυτά που δεν κάνουν, έχουν και το θράσος να κοροϊδεύουν και κατάμουτρα από τα παράθυρα τους πάντες. Μαζί και οι δημοσιογράφοι που παίρνουν τις εντολές, όπως απεκαλύφθη χθες, που βάζουν τα σκονάκια του Μαξίμου κανονικά χωρίς να κόβουν τις οδηγίες. Κάτω-κάτω όπως τις είχαν δώσει. Να γυρίσουμε λίγο πάλι στα εργασιακά. Ακούμε τι ακριβώς θα συμβεί, τι θα συμβεί με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά πέρα από τις τυρόπιτες των οδηγών αλλά και για τους οδηγούς των λεωφορείων από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Χρειάζεται επιτέλους εργασία 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Χριστέ μου, επανέλαβε το θαύμα σου. Γιατί όπως το πάνε αυτοί, το καρβέλι αυτό που βλέπεις θα γίνει σίγουρα κουλούρι. Αμήν. Χρειάζεται επιτέλους εργασία 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Καταπληκτικό. Όπως η εργασία για όλους είναι για εμάς αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Αμήν. Βάζετε όλη την ημέρα λες και όλα σας στένε επιτέλους. Σταματήστε το αυτό το πράγμα. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα. Από τα παραπολιτικά 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε για τις τυρόπιτες, τα λεωφορεία, τα εργασιακά, το μεσαίωνα που έρχεται εν μέσω πανδημίας που νομίζουν ότι δεν θα διαμαρτυρηθεί ο κόσμος ή ότι θα απαγορεύσουν τις διαδηλώσεις για ένα ζωτικό θέμα. Γιατί η πανδημία θα φύγει κάποια στιγμή, τα εργασιακά, τα δεκάωρα, τα απλήρωτα θα μείνουν. Αυτό δεν πρόκειται να περάσει έτσι, αμαχητή. Πείτε τα εκεί, ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο και μας ακούτε. Έχουμε προσθέσει και φόρμουλες, φόρμες και application. Από το ελληνοφρένια.net που είναι το επίσημο site, εκεί τώρα live μετά ηχογραφημένους. Από το YouTube που εδώ και καιρό μας ακούτε από κάτω έχει και chat, το ελληνοφρένιο official. Από το Facebook και από σήμερα έχουμε και τα podcast, όπως λέγονται. Spotify, iTunes και SoundCloud μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένιο Official. Τι παλαβό τώρα έχει εκεί. Το Ελληνοφρένιο το γράφουμε ελληνικά, το Official το γράφουμε με αγγλικά. Όλοι εσείς που τα χρησιμοποιείτε αυτά τα ξέρετε. Οπότε επειδή εδώ και καιρό δεχόμαστε παρατηρήσεις γιατί δεν είμαστε εκεί, δεν μας βρίσκεται και πολλοί από το εξωτερικό μας ακούτε περπατώντας και κάνοντας γυμναστική και είναι πολύ της μόδας τα podcast. Λοιπόν, μας βρίσκεται και σε αυτές τις. Πώς να τις πω, πλατφόρμες, όχι φόρμουλες που είπα πριν και φόρμουλες, πλατφόρμες, λαός τώρα, έχουμε πέσει πολύ έξω, Μπογδάνος φταίει, φορά και εγώ κουκούλα, μπορώ να το κάνω άνετα, γιατί αυτός μας έριξε 5 λεπτά. 5 λεπτά έξω, οπότε θα ρίξουμε και εμείς το υπόλοιπο πρόγραμμα, 5 λεπτά, λαός, μέρος α. Να σου πω, είχαν λέει και την άλλη παράταξη αντιστασιακούς. Ναι. Αντιστασιακούς, δεν το είπε έτσι ακριβώς. Γιατί αυτή η παράταξη δεν είχε ανθρώπους που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν στην εθνική αντίσταση. Είπε ότι η άλλη παράταξη έπαιξε ρόλο στην αντίσταση, το οποίο ισχύει. Ωραία, ναι. Ο κύριος Πικραμένος το ξέρει, ο αντιπρόεδρος. Λες να πικραθεί περισσότερο. Μπορεί. Γιατί, αγαπητέ, υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, θα μου πείτε για τον πατέρα του πάλι. Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, όσο δεν αποποιείσαι τις πράξεις των γονιών. Έτσι. Πάλι μάγκας γέννη Φανούλης ο Πλεύρης. Να τα! Ε, βέβαια, ο Πλεύρης την αποποίησε την πράξη του. Γιατί απλά πήγε σε άλλο φασίστα να υπερασπιστεί. Άλλο αυτό τώρα δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, απλά όσο αποποίησε τις πράξεις των γονιών σου, βεβαίως και δεν υπάρχει η οικογενειακή ευθύνη. Όσο τις ασπάζεσαι και τις κρατάς, βεβαίως και υπάρχει πρώτον. Δεύτερον, ο κύριος Βορύδης το ξέρει αυτό που συζητούσαμε πριν. Έντε και καλά πρέπει να ενημερωθούν όλοι. Μια ο Βορύδης, μια ο Πικραμένος. Έλα, σε παρακαλώ. Ο Γεωργιάδης το ξέρει. Αυτό θα το ξέρει, ναι. Αυτό θα το ξέρει. Γιατί όταν φώναζε το σύνθημα του Γκέμπελς, θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει γη. Κάτι πρέπει να ξέρει, σαν ιστορικό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το ξέρει για να καταλάβει, έχει αρχίσει και δαγκώνει τα νανογυλαίκα από τα νεύρα του. Έλα, Αποστολή. Έλα. Γιάννης από Χανιά. Για χαρά. Έλα, σου πω, ρε φίλε. Αυτός που ο κύριος, να μην του πω πράγμα, ο Άδωνης. Μην του πεις πράγμα. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει. Σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Αυτός ο οποίος χρωστάει 800 χιλιάρικα. Μην μιλάτε έτσι. Γιατί δεν αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς, δεν καταλαβαίνω. Α, γιατί. Να τους πω τους χαρακτηρισμούς, πώς αισθάνομαι για το πρόσωπό του. Όχι, θέλω να ξέρω γιατί. Ή δεν τους αποφεύγουμε. Δηλαδή, τι πρέπει να το κάνουμε, να το αφήσουμε ελεύθερο ή να μην του. Α, ή το πιο απλό. Μπορούμε να το πάρουμε το σπίτι του. Τι όπως... να το κάνεις, το... κάτι κολοϊγρασίες, είχε μέσα και κάτι κολοέπιπλα. Άστο. Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007, πριν γίνω βουλευτής. Κουζίνα είναι νέο σετ. Εννοείται ότι είναι φτηνή η κουζίνα αυτό, λέει. Και έχει κλείσει η εταιρεία 5 χρόνια 6. Άστο, ε. Ναι. Να το πουλήσουμε, εγώ λέω, και το δώσουμε στους φτωχούς. Εμένα με ενδιαφέρουν οι φτωχοί συμπολίτε μου. Θα του βοηθήσω. Και ευχαρίζω να δώσω κάτι για αυτού. Τι πιο απλό. Λαϊκίστικο. Ακόμα καλύτερα. Λαϊκίστικο. Λοιπόν, γεια σας. Καλέ, τι ωραία παρέλαση που κάνατε. Ναι, ευχαριστούμε. Ήταν αμαρτία, γιατί να μην κάνουμε. Συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που αύριο δεν θα πραγματοποιηθούν οι μαθητικές παρελάσεις. Γιατί? Αυτό το έσχος. Είσαι μεταξικό... λίγο ανθεληνικό καθήκη. Το μεταξικό κατάλοιπο που παρόμοιό του δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Εξαρτάται τι εννοείς. Τι εννοώ. Θα πει ανθεληνικό. Α, που δε... τι είναι η Ελλάδα μας, η παράδοση, οι παρελάσεις μας, τα τάγκ. Αυτό είναι. Αυτό. Λοιπόν, τις μαθητικές παρελάσεις. Που βέβαια ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε, όπως έλεγε, αλλά τις κατήργησε ο κορονοϊός. Αυτό είναι αλήθεια. Πιο αριστερός ο κορονοϊός από το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ, ναι. Ευκολάκι βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Η υγεία, όπως ακούμε από αυτούς που μας κυβερνούν, τους προηγούμενους και τους προπροηγούμενους, όλους, είναι το νούμερο ένα στην υπηρεσία του λαού. Είναι βασικό θέμα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πάμε μια βόλτα μέχρι τις Σέρες. Ούτε εμείς ως δημοσιογράφοι δεν είμαστε γιατροί. Εμείς μεταφέρουμε τις απόψεις των ειδικών. Ή θα αποφασίσουμε ως κοινωνία και εμείς και εσείς που είστε πολιτικός αρχηγός και σας ακούει πολλής κόσμος και περισσότερος από ό,τι ακούει εμάς. Ή θα αποφασίσουμε ότι πρέπει να εμπιστευτούμε 10 ειδικούς σοβαρούς ανθρώπους για το πώς θα διαχειριστούμε μια πανδημία και μια κρίση. Γιατί δεν είστε ούτε εσείς γιατρός. Κάντε λάθος. Στο κόμμα μας έχουμε 10 καθηγητές πανεπιστημίου γιατρούς. Συγγνώμη. Έχουμε στο κόμμα μας 10 γιατρούς καθηγητές πανεπιστημίου. Αυτό δεν ήταν οι Σέρες, θα πάμε σε λίγο στις Σέρες. Ήταν ο Βελόπουλος σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, ο οποίος όπως ακούσατε, σχετικό το θέμα, είναι ότι έχει 10 καθηγητές πανεπιστημίου στο κόμμα του. Πολύ σημαντικό. Προφανώς του έχουν πει και τη γνώμη τους για τα τελοπών και όλα τα άλλα παρασκευάσματα. Οπότε νιώθουμε ασφαλείς ότι οι απόψεις του συγκεκριμένου κόμματος για την υγεία είναι τεκμηριωμένες από 10 καθηγητές πανεπιστημίου. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει τόσους. Έχει όμως το κόμμα του Βελόπουλου. Τώρα πάμε στις Σέρες. Με γάντια βαφής μαλλιών λειτουργούσε το προηγούμενο δίμηνο το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Αυτό καταγγέλει σήμερα ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών του Νοσοκομείου Σερών, Βαγγέλης Παπαμιχάλης. Τους προηγούμενους δύο μήνες το Νοσοκομείο Σερών λειτουργούσαν οι περισσότεροι να έχουμε τα γάντια αυτά που έχουμε για να βάφουμε τα μαλλιά αυτά τα λεπτά. Με τέτοια γάντια ήμασταν. Η απάντηση ήταν ότι δεν υπήρχαν γάντια λάτεξ. Και τι έχουν τα γάντια βαφής μαλλιών για ένα νοσοκομείο, δεν καταλαβαίνω την προσέγγιση των συναδέλφων εκεί από τις Σέρες και του Προέδρου. Αυτά τα πολύ ωραία. Δεν έχουμε δεύτερο μέρος λαού. Το φάγει ο Μπογδάνος, να ξέρετε. Πάμε κατευθείαν στις παραγγελίες αφιερώσεις. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Γεια σας. Σκέφτηκα μια μέρα που μίλαγε ο Θήμιος και έλεγε για 5 άτομα που κάνουν κουμάντο στον πλανήτη κλπ. Βρες ένα τραγούδι για την Παρασκευή, το 5 στρατηγοί που είναι στίχη του Γκάτσου και μουσική του Λουκιανού. 5 στρατηγοί, στρατηγοί, στρατηγούλα μου. 5 στρατηγοί κυβερνάν τη γη. Τώρα στην Ευρώπη πιάσανε μαγιά και έχουνε σαν τόπι τη φτωχολογιά.